Oh yeah! Pizda wielka, pizda kurwa! Hey! Teraz koko, uderza gradem, sterydowym przykładem. Wiesz, pierdolonym gadem, nie czekaj, nie zlekaj. Mówię sam do siebie, sterydy to jest niebo, znów się czuję tak jak w niebie. Oh yeah! Daleko, za miastem, jest stary las. Czego słuchacie? Oczywiście, że nas. Żyją tam różne zwierzęta, a człowieka widzą tylko od święta. Sowa bez oka prowadzi kantynę spod lady. Sprzedaje różową ekstazynę, pierwszy miś Borys. W barze duża krecha, a on bez trosko żłopie dziesiątego lecha. Na bramce stoją dwa duże łosie. Tydzień temu spizgali dzikie prosie. Świnia się naćpała i na pas skodziła. Lisica Tatiana, jej znak to kiła. Leśny latający, burdel na kółkach, znany w przytułkach i na podwórkach. Sowa nie ma oka, bo dorwały ją rysie, wyjebały jej oko i pojebały kijem. Stara sowa wie, co robi od 22:00. Wszyscy są gotowi. Fazi kurwa, ósmy pasażer Nostromo do chuja wypierdala. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnię. Bierze tam brudne szyszki, chyba tylko te obrzydliwie grube. Bar leśna pizda, 24H najebane. Wrony próbują wkurwić psa. Pies dzwoni facy, ma tu układy. Często dostaje towar spod lady. Musi jakoś żyć i wykarmić szczeniaki, więc przymyka oczy na częste draki. Kaznodzieja borsuk, wielebny Eustachy. Niewyraźnie harczy, bo przyjebał cztery machy. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnię. Bierze tam brudne szyszki, chuda, ale tylko te obrzydliwie grube. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnię. Bierze tam brudne szyszki i chuda, ale tylko te obrzydliwie grube. W tym starym lesie czas wolno płynie. Bardzo rzadko przychodzą jeże i świnie. Wiewiórki przychodziły, a teraz omijają. Boją się, że inni je znowu wyruchają. Gdy jest za dyma, sowa zaraz dzwoni do agencji Muchomor, która ten bar chroni. Przyjeżdżają łosie i już wszyscy rozjebani. Lisica drzepapem, iś Borys dostał z bani. I znowu spokój, wszyscy się kochają. Piją, pierdolą, palą i wciągają. Kuna, Waldemar, drugi miesiąc na detoksie. Wszystko co miała, zatopiła w koksie. Zwierzęta i ludzie może nie są podobni, ale w jednej sprawie są na pewno zgodni. Że trzeba mieć miejsce, w którym można się rozjebać, ostro zabalować, a później wszystko sprzedać. Sowa się bogaci, to chuj, że nie ma oka, ale robi niezłą kasę, jak na ptoka. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnię. Bierze tam brudne szyszki i chuby, ale tylko te obrzydliwie grube. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnię. Bierze tam brudne szyszki i chuby, ale